राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 25 मई 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जादू टोना, जादू और टोना टोटका घर घर आजकल ये बहुत हो रहा है, इसलिए आप इसके बारे में लोगों को समझाइए। इस जादू टोना करने वालों से लोग काफी परेशान हैं, इनसे कैसे बचें? नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी को भी परतंत्र बनाना, दुखी बनाना महान हत्या है, बड़ा भारी पाप है। जादू टोना करके कर देना, रुपया दे करके उस देकर किसी को दुख देना, किसी को पिटवा देना, किसी को मरवा देना, किसी का अपमान करवा देना, किसी को किंचन मात्र भी दुख देना, उनके अड़चन पैदा करने में अपना नरकों में जाना है। मेहनत करके रुपया लगा करके नरकों में जाते हैं, मुफ्त में नरक नहीं मिलते, रुपया लगा करके सम्मत करके मेहनत करके नरक में जाते हैं। ऐसा कभी न करें। और आप लोग भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करता है और पवित्र रहता है उस पर ये जादू टोना काम नहीं करते। अशुद्ध रहता है, अपवित्र रहता है, उस पर असर करता है। महान पवित्रता हो उस पर नहीं करता। एक मैंने बात सुनी है, चूरू में एक नैष्प्रेजम करने वाला, दूसरों पर असर डालने वाला आया था। बहुत पुरानी बात सुनी है मैंने। तो शेठ जी वही थे, तो उनको सामने देखाया, वो कुछ नहीं कर सका। मानो आध्यात्मिक की स्थिति अपनी ऊंची हो जाने पर ये लोग तुरंत तुरंत काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। प्रहलाद जी पर संडा मर्ग ने मूठ चलाई कि ये मर जाए, क्यों पिता ने कह दिया कि ये लड़का मर जाए तो अच्छा है, हमारे बैरी का नाम लेता है, विपक्षी है, तो मूठ चलाई। प्रहलाद जी कुछ नहीं कहे तो भजन करते हैं अपना, तो वह न लग के चलाने वाले पड़ी में मर गए, संडा रामक दूर मर गए। प्रहलाद जी को बड़ा दुख हुआ, तो भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मेरे दुख देने वाले को, मेरे को दुख देने वालों के प्रति भी मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं हुआ है, द्वेष नहीं हुआ है, ऐसी एक बात सच्ची है तो ये झूठ है। जीव केवल भाव से है कि मेरे को दुख देने वालों के प्रति मेरा कोई दुख देने का भाव ही नहीं है, तो दूसरे को दुख देने के भाव से जो जादू टोना करते हैं, बड़ी भारी हत्या करते हैं, नरकों का रास्ता करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। अपने आशू संपत्ति गया है प्रभु, चुग्र कर्माणा क्षराय जगतो अहिता। जो नीचे दर्जे पुरुष होते जगत अहिता सभी संसार के शत्रु हैं, उनका सामर्थ्य, उनका मंत्र, उनका जप, उनकी तपस्या दूसरों के नाश करने के लिए होती है। वे राक्षस है, असुर है। अब देह धरे मनुजात, शरीर तो मनुष्य का है पर है मनुजात, मनुष्य को खाने वाले राक्षस है भी, जो दूसरे को दुख देते हैं। इस वास्ते मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको नरकों के लिए साधन क्यों बनाओ? मेरी प्रार्थना है माइयों से, भाइयों से, बहनों से, कोई भी किसी को दुख देने का विचार करता है उसका अहित होगा। जो किसी की चलावे पूरी उसका जलता है पूरा, किसी की तोड़े धुरी उसका टूटता है धुरा, कोई किसी की चाहते बुरी उसका होता है बुरा। कल युग नहीं है, कर युग है। इस हाथ दे, इस हाथ ले, क्या खूब सौदा नगद है। दूसरों को दुख देने वाला सुखी नहीं हो सकता कभी भी। यहाँ अभी नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माप है अवगुण करो हजार। जब तक तेरे पूर्व के अच्छे पुण्यों का जोर है, तब तुम कितना ही तुम काम कर लो ठीक रहेगा, पर वो पुण्य खत्म होने पर अभी करते हो उसकी बारी आएगी तो बड़ी दुर्दशा होगी। तो पहले के पुण्य के कारण से आज आप सुखी है, परंतु अभी पाप करे ये जब भुगतने में आएगा तो बड़ी दुर्दशा होगी। भगवान के यहाँ न्याय है, इंसाफ है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये शून्य है, इसका कुछ मालिक है ही नहीं। बड़ा जबरदस्त मालिक है, उससे काम पड़ेगा। भगवान के संतान को दुख दे रहा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे हैं। जो जीव जंतु, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जरायुज हो, अंडज हो, स्वेदज हो, उद्भिज हो, किसी खाड़ी में और किसी जगह रहने वाले जीव, ये सब भगवान के प्यारे हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं। उनको दुख दोगे, कष्ट दोगे तो भयंकर दशा होगी। इस वास्ते भाई मैंने से कह रहा हूँ, ऐसा जादू तो ना करना, किसी को घूस देकर किसी को दुख दिलाना, किसी को पकड़ा देना, किसी को कर देना, किसी को भी दुख नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल रहता रहे, किसी के भी दुख न हो किंचित मात्र भी, ये भावना आपका भला करने वाली है। तो ये भावना अपने हृदय में रखो कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, ऐसा भाव रखो तो हित करने वाले ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र के हित करने की इच्छा रखने वाले भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण ब्रह्म को भी वही प्राप्त होते हैं जो दूसरों का हित चाहते हैं। इस वास्ते कभी पाप का काम मत करो। जल्द जल्द कह दो भाई। एक तो शुद्धि और सफाई में क्या अंतर है? एक तो स्वच्छता और पवित्रता, इन दोनों में क्या अंतर है? इसमें बहुत बड़ा अंतर है। प्रश्न ये है, एक शुद्धि होती है, एक सफाई होती है, स्वच्छता होती है, निर्मलता। जैसे हड्डी है, उसको तेजाब देकर साफ कर दो तो सफाई तो हो गई, मगर शुद्धि थोड़ी हो जाएगी। शुद्धि तो गंगा जल से, और हाथ धो तो चट्टी जाकर के मिट्टी से, साबुन से हाथ धोने पर सफाई तो आ जाएगी, शुद्धि नहीं होगी। क्योंकि साबुन में चिकनास होगा, तेल से बनता है साबुन, तो वो चिकनास होती है, उससे मैले का चिकनास दूर नहीं होता, और मिट्टी से चिकनास ठहरता नहीं। तो हाथ मिट्टी से धोने से जो शुद्ध होता है, वो साबुन से धोने पर शुद्ध नहीं होता। सफाई आ जाएगी पर शुद्ध नहीं होगा। और साबुन में चर्बी पड़ती है, तो वो तो एक मुर्दा है, मुर्दा रगड़ दिया, तो मुर्दे को तो सुबह तो स्नान करना चाहिए कपड़ा सहित, मुर्दा छू जाए तो, और वो मुर्दे लगे चर्बी लगाई और साबुन लगाते है वो मुर्दा ले भी ले सब ले लगा दिया मुर्दा, महान अशुद्ध हो गए, देखते सफाई हो गई, सफाई तो हो गई मैं अशुद्धि हो गई, शुद्धि नहीं हुई। शुद्धि पवित्रता का नाम है, अंतकरण निर्मल होता है। शौच सांग विगुप्सा परे संसार का शौच संतोष तपस्या अध्याय नियम आर पांच, उन शौच जो शुद्धि रखेंगे तो अपने शरीर के बीच में जो मोह है ये भी नहीं रहेगा। तो शुद्धि रखने देख रही हूँ हरदम पसीना निकलता है, मल निकलता है कानों से नाक से सब से मुंह से, ऐसा घूम रोम अशुद्धि निकलती है तो शरीर पर मोह नहीं रहेगा। शुद्धि रखने वाले के शौचात स्वांग जुगुप्सा परे संसर्ग, और हरेक साथ में घुल मिल वो नहीं रहेगा, ये शुद्धि का परिणाम होगा। तो शुद्ध रखने से परमात्मा के साथ में घनिष्ठ संबंध होता है। पवित्राणाम पवित्र ही वो मंगलानाम से मंगलम, पवित्रों से पवित्र भगवान है, तो भगवान के साथ संबंध रखना हो तो पवित्रता होनी पड़ेगी। मंत्र जंत्र करने वालों की बड़ी दुर्दशा होती है, एक कर्ण पिशाचनी मंत्र होता है, कर्ण पिशाचनी उसको सिद्ध कर दे रहे पर आप जो मन में लगा वो आपके मन की बात कह देंगे, आगे ऐसे ऐसा हो रहा वो बात कह देंगे कर्ण पिशाचनी। उसके सिद्ध करने के लिए मनुष्य की विष्ठा जो मल है वो मल और कान के लगाना पड़ता है, वो लगाने से कर्ण पिशाचनी बात में कह देती है। ऐसे कर्ण पिशाचनी वाला एक सज्जन था तो उसको कई बातें पूछ तो उत्तर दे देता था। उसका पूछा कि तुम कैसे मरोगे, मरने के मृत्यु तीर्थों के पर जाऊंगा मैं, तीर्थों तो नर्मदा जी पर गया, वो नर्मदा जी गया कि भैया पता नहीं शरीर कब तक जाएगा रहेगा, तो वो मरने के उद्देश्य से अब भाई आयु बहुत कम रह गई है नर्मदा पर रहना है, तो वो कर्ण पिशाचनी शूरनी बन करके उसके सामने आई और उसको नर्मदा में जाने नहीं दिया, उसको मार दिया दूर ही। तो ये मंत्र जपने वालों की दशा होती है, वो अच्छी जगह जाकर मर नहीं सकता, शूरनी बन करके उसको खदेड़ कर ले गई दूर, वह मार दिया उसको, वह मरा। तो जो दूसरा अशुद्ध काम कर रहा है उसे वो पैसे कमाता था, कई बातें कह देता था कर्ण पिशाचनी थी, तो कर्ण पिशाचनी अंत में नर्मदा में नहीं मरने दिया, जाने नहीं दिया नदी में। तो ये पहले मेला काम करते हैं वो उनकी मुक्ति नहीं होती, उनका कल्याण नहीं होता, वे नरकों में जाते हैं। इस बार से कभी ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए, अपना कल्याण चाहे अपना हित चाहे, पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई। दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा दी जाए इसके सब कोई नीचपना नहीं है, सब नीचपना है। किसी को भी दिल किसी का मत दुखा, दिल खुदा का दुख, सब भाई बहनों से कहना है किसी के चित्त को ठेस मत पहुंचाओ, दुख मत दो, किसी का बुरा चाहो मत। मैं तो कहा है बुरा मानो मत, किसी को बुरा मत मानो, क्योंकि परमात्मा का आयुष है बुराई आगंतुक है, बुरा कोई है नहीं, क्यों परमात्मा का आयुष है। इस वजह से बुरा न मानना और उसका बुरा न चाहना और बुरा न करना, तब आप शुद्ध होंगे। बुराई मन में रहेगी, बुरा चाहोगे, किसी को बुरा मानोगे, आप भले कभी नहीं हो सकेंगे। तो अपना इतना महान अहित महान नुकसान मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत खराब चीज है, इस वजह से किसी का बुरा नुकसान। नारायण नारायण नारायण। यज्ञोपवीत धारण करने वाले के लिए किन किन नियमों का पालन करना अनिवार्य, जनेऊ लेने वाले को? हाँ, जनेऊ लेने वालों को शुद्धि रखना चाहिए, उसके लिए पवित्र रहना तीन वक्त संध्या बताई है, एक सुबह तारों के रहते हुए और एक 11 बजे अंदर भोजन से पहले और शाम को सूर्य रहते हुए, उत्तम संध्या होती है, और सुबह तारों के रहते हुए संध्या करे उत्तम होती है, और तारा लुप्त हो जाए सूर्य उदय नहीं हो तो मध्यम संध्या होती है, और सूर्य उदय के बाद करे वो कनिष्ठ संध्या होती है, चीत छोटी। ऐसे शाम को सूर्य रहते हुए संध्या की जाए वो उत्तम संध्या है, और सूर्य अस्त हो जाए तारा नहीं हुए मध्यम है, और तारा उदय हो जाए वो कनिष्ठ है। ऐसे तीन प्रकार संध्या बताइए, और पहले मध्यान्ह संध्या कर लीजिए भोजन से पहले। तीन न हो सके तो कम से कम सुबह शाम दो संध्या तो करनी चाहिए। माला जब गायत्री का जब एक माला जप लो सुबह शाम एक एक माला, और इसमें नहीं हो तो कम से कम 10 बार मंत्र का लेकर के मार्जन करके और 10 बार गायत्री जप दो, इतने को नहीं हो जाता है, और नहीं तो कम से कम एक माला। और ज्यादा माला जपेगा तो उसमें मनु जी ने लिखा है कि जिस तरह से सांप होता है उसके ऊपर कंचुली आ जाती है सर्प के ऊपर, तो वो आ जाती है तो उनमें सर्प अंधा हो जाता है, ऐसा झिल्ली आ जाती है ऊपर, वो झिल्ली दे करके निकलता है तो सांप हो जाता है, तो वो कंचुकी है जैसे सर्प होता है। 10 माला रोजिना करे तो 3 वर्षों में संपूर्ण पापों से रहित होकर महान शुद्ध हो जाता है गायत्री का जप करने से। गायत्री छंद शाम हम वेदों में सबसे उत्तम गायत्री छंद है, जो वेदों वेद माता है इस बार से उद्धार करने वाली, वो गायत्री का जप करने का अधिकार जनेऊधारी को है। जनेऊधारी नहीं है जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक गायत्री मंत्र का पढ़ने का अधिकार नहीं है, और गायत्री मंत्र लेने का ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश ये 3 वर्णों को ही है, शूद्र को नहीं है, स्त्रियों को नहीं है। आजकल करते हैं तो ये उल्टा चलन चला दुनिया में, सबकी मती बो रही है। धन कर्ज महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, उल्टा चलन चला उल्टा। ब्राह्मण पहले पूज्य थे, वे ऊंचे थे, आज जब पैर हो गए ऊपर, सिर तो हो गया नीचे, पैर हो गए ऊंचे, ये दशा हो रही है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च प्रतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल वर्णम भयम्। जो पूज्य को तिरस्कार करता है और अपूज्य है उनको ऊंचा बढ़ाते हैं तो 3 चीज होगी, एक तो अकाल पड़ेगा, एक महामारी आवेगी, एक भय होगा, तो जगह जगह आतंक होगा, चोर डाकू आग फैलेंगे और काम खराब होगा, दुनिया दुखी हो जाएगी, वो हो रही है। अतः आखा बाखा वर्ष है उसे नहीं होगी, अतिवृष्टि हो जाएगी अथवा अनावृष्टि बिल्कुल नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, दुख पड़ा पड़ेगा, और प्लेग है, इन्फ्लुएंजा आदि बड़े बड़े रोग होंगे, जिससे लोग मरेंगे, उनका होने से ये काम होगा। जब पूज्यों का तो तिरस्कार होगा, अपूज्य का जहाँ आदर सत्कार बड़ा हो जाएगा, तो अब ये हो रहा है। हमारे कलयुग शास्त्रों की बातें बड़ी सच्ची है, इसका क्या पता कि कलयुग आएगा तो वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी ये नहीं रहेंगे, तो आज वर्ण धर्म के उच्छेदन करना, आश्रम धर्म का उच्छेदन करना, धर्म से विरुद्ध काम करना, नहीं अधिकार उनको वेदों का गायत्री का अधिकार देना, ये उल्टा काम हो रहा है। तुम्हारे शास्त्रों की सब बातें सच्ची है, एकदम पक्की है। क्या पता कि आज जो नास्तिक हो रहे हैं, वेदों को नहीं मान रहे हैं, शास्त्रों को नहीं मानते हैं, वर्ण धर्म को नहीं मान रहे हैं, आश्रम धर्म को नहीं मानते हैं, ये प्रमाण है हमारा शास्त्रों में। कलयुग आया अगर उल्टा काम नहीं हुआ तो हमारे को संदेह हो जाता शास्त्रों पर। अब शास्त्रों पर हमारा विश्वास दृढ़ हो गया, क्यों जो शास्त्रों में कहा है कलयुग आने से ऐसा काम होगा, और ऐसा काम होने लग गया तो शास्त्रों की एक एक बात सच्ची है। जैसे आप माल का नमूना देखते हो ना, ऐसे परखी लगा करके कैसा है, इसमें ये गेहूँ कैसे है, दाल कैसी है, ऐसे नमूना है। ऐसे आज जो शास्त्र को नहीं मानते, वर्ण धर्म को नहीं मानते, आश्रम धर्म को नहीं मानते, उल्टा उल्टा काम करते हैं, जनेऊ नहीं करना अधिकार नहीं उनको जनेऊ देते हैं, यज्ञ में अधिकार नहीं उनके यज्ञ कराते हैं, ये क्या है, ये कलयुग की महिमा है। तो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे शास्त्रों की बात एकदम सच्ची है। क्योंकि कलयुग आने पर ऐसा होगा और ऐसा करने लग गए, लेकिन तुम्हारा प्रमाण क्या है? आप 3.5 हाथ के घूमते हो ना, ये हमारे प्रमाण है, तो शास्त्रों की बात सच्ची है। ऐसे न होते तो हमारे संदेह हो जाता कि शास्त्रों में देखा सच्चा है कि नहीं है। तो आज जो नहीं मानते वो सच्चे हमारे प्रमाण है शास्त्रों में, शास्त्रों की बात सब सच्ची है। एक बात बताऊं, आप ध्यान दे जो कहते हैं सवे जनेऊ नहीं पालन होगी तो पाप लगेगा, नहीं तो रात दिन पुण्य करते हैं, पाप कोई करते ही नहीं। यही बात है, पाप ने डरते हो आप, पाप से डरते तो जनेऊ लेनी चाहिए। संस्कार मात्र से शुद्धि होती है, जैसे स्नान करने से शुद्ध हो जाता है, ऐसे जनेऊ लेने मात्र से पवित्र हो जाता है, उसकी दिव्य संज्ञा हो जाती है, वेदों का गायत्री का अधिकार हो जाता है, इतनी पवित्रता आती है कि कभी नहीं हो तो पाप लगे, नहीं तो रात दिन पाप ही करते हो। जनेऊ न लेना भी पाप है, दोष है, अपराध है। और कितनी सुगम बात मैंने बताई, 10 बार गायत्री का 10 बार जप करो, वो मार्जन करके, संध्या करके, प्राणायाम करके 10 बार ले, 10 नाम ले, तो क्या देरी लगे? एक माला, कम से कम एक माला जपनी चाहिए, सुबह दोपहर में शाम को, नहीं तो सुबह शाम दो वक्त में एक एक माला जपनी। सुबह से लेकर शाम तक हमने जो काम किया उसमें कोई दोष आ गया, पाप हो गया, तो शाम की संध्या गायत्री से साफ हो जाता है, और रात्रि में कोई पाप हो गया सुबह संध्या करने से ठीक हो जाता है। ये बहनों माता रसोई बनाती है, तो रसोई बनाने से बर्तन है नीचे भीतर तो काला हो जाता है, भीतर से अन्न लग करके खराब हो जाता है, उसको साफ मांज दिया जाए तो फिर रसोई के लायक हो जाता है। इसी तरह से सुबह की संध्या करने से रात्रि में कोई जो भूल हो गई है, गलती हो गई है, वो पाप दूर साफ हो जाएगा। दिन में कोई गलती है तो शाम को संध्या गायत्री करने से साफ हो जाएगा। तो पाप नष्ट होते हैं, दोष नष्ट होते हैं, और बड़ा आशीर्वाद मिलता है। सुबह जो संध्या करते हैं सूर्योदय से पहले या तो पीछे भी कर लेते हैं, उत्तम संध्या है वो, तारों के साथ उत्तम तारको पे था, तो उत्तम संध्या करने से क्या होता है कि सूर्य उदय होता है, तो सूर्य के सामने मंदेहा नाम के राक्षस आते हैं, वो उसको ढकते हैं, और यहाँ संध्या करके और अर्घ देते हैं जल का, वो वज्र बन करके नाश कर देते हैं। सूर्य की सहायता होती है, सूर्य को सविता कहा है, सबको पैदा करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला सूर्य, उस सूर्य की सहायता होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश इन बालकों के द्वारा जो संध्या करते हैं, सूर्य की बड़ी भारी सहायता होती है, सूर्य प्रसन्न होते हैं। नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य ये प्रत्यक्ष में परमात्मा है, देश ने हमें जितनी चीज दी थी, समुद्र है, पृथ्वी है, ऐसी कई चीजें दी थी, तारा है, नक्षत्र है, बिजली है, अग्नि, कई चीजें है, सबसे बढ़ करके प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान के समान कोई प्रत्यक्ष इतने प्रभावशाली कोई चीज है ही नहीं। उस सूर्य की मदद होती है संध्या करके, और गायत्री से अर्घ दिया जाए, श्री सूर्याय नमः, श्री सूर्य तो माता बहन सब कह सकते हैं, ए सूर्य सहस्रार्षो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय भक्त्या केहाण अर्घ्यम नमोस्तुते, ऐसे करके अर्घ दिया जाए 3 अर्घ। तो उस जल से वही वे जो छींटे उठते पानी, वो वज्र होकर के सब राक्षसों का नाश कर दे। सूर्य की बड़ी भारी मदद होती है, जो सूर्य सब वर्षा करता है, जितनी दुनिया में वर्षा होती है सूर्य उसको खेसता है ऊपर, और बरसाता है निगड़ा भी उत्सा भी से वर्षा करते हैं, और वर्षा से अन्न और पानी जल और वस्त्र ये सब वर्षा से होता है। तो वर्षा सूर्य भगवान से होती है, समुद्र से जल उठता है वो सूर्य किरणों से उठता है, संसार में जो गीली जमीन होती है वो सूखती है सूर्य से, वो सब सूक्ष्म रूप में सूर्य को प्राप्त होता है, फिर सूर्य उसको बढ़ा करके बरसा देते हैं, जिससे सबका पालन पोषण होता है, सब होता है। इस तरह से सूर्य की सेवा करना, नमस्कार करना, परिक्रमा करना, सूर्य सामने नमस्कार करके ऐसे गोदा परिक्रमा होती है और नमस्कार करते हैं और जल का अर्घ देते हैं। सदा रोजाना वो देना तांबा का कलशिया हो, उसमें कुमकुम रोल डाल करके लाल पुष्प रख करके उनके साथ अर्घ देना बहुत उत्तम अर्घ है। ऐसे रोजना करो, महान पवित्रता हो जाएगी। ये जो बहम है कि पाप लगेगा, ये पाप लगेगा नहीं, पाप लग गया है। ये पाप की आवाज है कि हम जनेऊ लें तो पाप लगेगा, ये पाप लगेगा नहीं, लग गया, पाप की आवाज आ रही है। ये मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे रे पाप देवे, थाप जो मुंड फोड़ देवे, ये थाप लगती पाप की। वो पाप बोल रहा है कि पाप लगेगा, ये पाप लगा नहीं, लगा हुआ है भूत की तरह, जैसे पेट लग जाए भूत लग जाए, जो पाप लगा हुआ वो बोल रहा है आपको लगेगा, लगेगा लगा है नहीं, ये प्रत्यक्ष है। इस वास्ते अपने सात्विक अनुसार से काम कर रहा हूँ। अरे भूंडा तो लगे, मैंने अड्डे कितना भूंडा लगेगा, आगे बहुत भूंडा लगेगा। कहते हैं जल जो है वो जो वासर चमड़े का लगा हुआ होता है, चमड़ा नहीं शुद्ध रहना चाहिए। तो पानी कौन सा जल, अब जहाँ तक बने शुद्ध लो, और शुद्ध नहीं मिले तो पानी न हो तो शास्त्र में बड़ी सुविधा लिखी है। बालू है, रेता है ना, उस रेता का अर्घ दे दो, जल की जगह जल का अभाव हुआ तो रेता का ही अर्घ दे दो, जल की जगह वो देना आवश्यक है। जहाँ तक बने शुद्ध ले, जल भी शुद्ध ले, कल से अपने तांबे का वो भी शुद्ध करे और उसमें लाल पुष्प और रोली डाल करके ऐसे लाल अर्घ देना चाहिए। इधर एक समस्या है, बोले छोटे बच्चे हैं वे अब जनेऊ के लेने के लिए वे आग्रह करते हैं कि हम जनेऊ लेंगे, तो छोटे बच्चों के माँ बाप को, बाप को चाहिए खूब जो उसे संध्या करा सके तब देव, नहीं तो बहुत छोटे को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे लेते नहीं है, फिर करते नहीं संध्या। अब जनेऊ लेने में उत्साह हो गया परंतु वे संध्या नहीं कर सकेंगे तो नहीं लेना चाहिए, और ले ले तो उसको बाप को चाहिए को संध्या भगत पर करा ले, बाढ़ की तो ठहरे उसे से करा वो संध्या फिर ठीक है। आपने कहा कभी जनेऊ लेने से पाप नाश होता है, हाँ जी, तो बोले इसका विश्वास नहीं होता है, बोले मेरे पुराने पिता और दादा और मामा सभी जनेऊ लिए हुए हैं, संध्या भी करते हैं, परंतु उनका क्रोध और दूसरों में क्रोध आना और दूसरों का अवगुण देखना, भाव से कर्म करना, देखो ये नहीं छूटा है। ये आप अटकल लगाते हो ना, एक बात आई शुभ ध्यान दे सुनना, कहते हैं पिताजी ने चाचा ताऊ ने बड़े भाई ने जनेऊ ली, उनको भी तो क्रोध आता है तो शुद्ध कहाँ हुए? ये आजकल गलत है, ऐसे साधु हो कहाँ क्रोध आ गया तो कहाँ शुद्ध हुए? जो भजन ध्यान करते हैं गीता पढ़ते हैं क्रोध आ गया तो कहाँ शुद्ध हुए? ये कसौटी नहीं है, ये स्वभाव में दोष है, वो मेहनत से दूर होता है। मन तेरी आदत को पलटेगा हरिजन सूर, मन तेरी आदत, मन की आदत को पलटना मामूली नहीं है, और शुद्धि होती है तो पापों का नाश होता है। आपको पता नहीं लगता कि कितने पाप कैसे हैं, आप ध्यान दो, आपको इसका प्रमाण बताऊं। जो आदमी बीमार हो जाता है महीना डेढ़ महीना दो महीना बीमार रहता है, पीछे वो स्वस्थ हो जाता है तो उसको भगवान की कथा सुनाओ, वो जल्दी गदगद हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, असर पड़ेगा, और स्वस्थ है उनको ऐसा असर नहीं पड़ेगा। वो पहले था उसको असर नहीं पड़ता था, बीमारी भोगने के बाद उसके असर पड़ता है, ऐसा हमने देखा है, ये बीती हुई बात है। आप ख्याल कर लो, बीमारी के बाद सत्संग का असर बहुत बढ़िया पड़ता है। कारण क्या, बीमारी में पाप भोगा गया तो पाप का भोगना होता है, वो कष्ट होता है, बुखार आदि होते हैं, ये स्वभाव में दोष है, ये और चीज है, और पाप भीतर का वो और चीज है। जो मलिनता होती है भीतर की, वो मलिनता दूर हो जाएगी, पाप दूर हो जाएगा, शुद्धांत गुण हो जाए, अच्छी बात पैदा होगी, भगवत भक्ति बात सुनो, कीर्तन सुनो तो अश्वान लग जाए, हृदय गदगद हो जाए, और अशुद्धांत गण के बीच ये नहीं होती। तो बीमारी आदि से शुद्धि होती है, ये बात प्रत्यक्ष है। आप देखो तो आपको मिल जाएगी ये बात, कष्ट आने पर शुद्धि होती है भीतर की। ऐसे ही भजन ध्यान करने से अंतर्गत शुद्ध होता है। सत्संग करने से पहले हमारी क्या दशा थी और सत्संग करने के बाद में क्या दशा होती है, ये बात सत्संग करने वालों को प्रत्यक्ष में अनुभव होता है। जो साधन करते हैं और सत्संग अनुसार आचरण करते हैं, उनमें फर्क पड़ता है प्रत्यक्ष। आप देखना चाहो तो कृपा करके बात सुन लो, ध्यान देना। सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं, पाखंड के लिए नहीं, लोगों के दिखाने के लिए नहीं। पहले क्रोध कैसा आता था और अब कैसा आता है, तो तीन बातें होगी। पहले जल्दी जल्दी क्रोध आता था, अब वो तो जल्दी नहीं आता, देरी से आता है, एक बात। दूसरा, जितना क्रोध भभका जोर से आता था, उतना जोर से नहीं आएगा, ये फर्क पड़ेगा। एक पहला क्रोध कितनी देर ठहरता था, सत्संग करने के बाद उतना देर ठहरता नहीं है, ये तीन बात का फर्क जरूर पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग भजन करने वालों का अंतःकरण बदलता है, और नहीं बदलता है तो असली सत्संग मिला नहीं है। और सच्चे अच्छे हृदय से, सच्चे हृदय से सत्संग करते नहीं है, भजन में लगे नहीं है, नहीं तो उनके ये प्रत्यक्ष असर पड़ता है, ये हमने देखा है, और बहुत प्रमाण आपको मिल जाएंगे। सत्संग करने वाले जितने जल्दी तत्वों को समझते हैं, दूसरे नहीं समझते। जैसे पढ़े हुए होते अक्षर पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़े हुए अक्षर देखने पर भी पढ़ नहीं सकते। इस तरह से सत्संग की बातों को वही पहचानते हैं जो सत्संग किया है। हर एक आदमी व्याख्यान सुनाता है, कथा करता है, तो वो कथा सुनाने वाला, व्याख्यान सुनाने वाला, जो साधन करने वाला होता है, उसकी वाणी में विलक्षण शक्ति होती है, असर पड़ता है। और जो आचरण में नहीं लाता और कथा कहता है, उस कथा में उतना असर नहीं आता है। जैसे बंदूक छूटती है तो उसमें शब्द होता है, परंतु भीतर में शीशा भरा हुआ गोली रहती है तो छेद कर देती है, और बिना गोली की उड़ती भरा शब्द तो होता है पर छेद नहीं करती। ऐसे आचरण वाले हैं, शुद्ध वचन ध्यान करने वाले हैं, उनके वचनों का असर गोली की तरह पड़ता है, और दूसरों का असर ऐसा नहीं पड़ता, क्योंकि भीतर में गोली नहीं है, आचरण नहीं है, कोई बातें है तो कोई बातों का असर नहीं पड़ता। आपको बात बतावे, एक आदमी कहता है कि धन बड़ी अच्छी चीज है, तो उसका भी असर पड़ेगा, पर लोग में सुना हुआ है, रात दिन पैसों में लगा हुआ है, पाप कुछ समझा नहीं, वो कहते पैसे बढ़िया है, पैसा कमाना चाहिए, तो आदमी असर पड़ता है। तो बुरे का बुरा असर पड़ता है, भले का भला असर पड़ता है, यार भला बुरा स्वयं बनता है, सत्संग करने से भला बन जाता है, कुसंग करने से बुरा बन जाता है, प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते सत्संग से लाभ होता है, गायत्री जब से लाभ होता है, जिन्हें लेने वाले से पवित्रता हो जाती है। केशव मतलब केशव में पाप रहता है। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि तीर्थों को जावे तो तीर्थों में जाते हुए पहले मुंडन कराना चाहिए, जिसमें प्रयागराज में मुंडन का बड़ा महत्व है। नहीं तो केशव में पाप रहते हैं, क्योंकि जो शरीर चेतन है, उस चेतन शरीर में स्नान करने से पाप दूर हो जाते हैं। तो चेतन जिनमें प्राण है, वो प्राण वाली चीज तो मतलब शुद्धि आ जाती है, पर जिनमें प्राण नहीं है, जैसे केस है, मरे हुए नख है, ये हमारे से पैदा होते हैं, इनमें प्राण नहीं होता है उतना। केसों के जड़ में प्राण होते हैं, इस वास्ते केस बढ़ते हैं, पर केसों के ऊपर केसों में प्राण नहीं रहते। सोते हुए आदमी का केस कतर लिया जाए तो उसको कोई पीड़ा नहीं होती, अंगली में कोई लगाओ तो पीड़ा हो जाए, जग जाता है वो, केस कतरने में जगता ही नहीं। तो केस जड़ होते हैं, तो जब चेतन में स्नान करता है गंगा जी में, तो स्नान करते हुए ये चेतना से उसमें तो पाप नष्ट हो जाते हैं, वे केसों में जाकर रह जाते हैं, फिर दूर होते तो आ जाता है। जैसे भैंस होती है, उसके ऊपर मच्छर बहुत बनाते हैं, काटते हैं, वो भैंस जब स्नान करती है, डूबकी लगाती है मच्छर ऊपर, और बाहर आते ही वो चिपक जाते हैं, मच्छर काटने लगते हैं। वो पहले काटते हैं जिससे ज्यादा काटते हैं, गीली चमड़ी में बहुत जोर से काटते हैं। इसी तरह से केस रहने से केसों में पाप ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसे जिनवादी लेने के बाद फिर भी केस मिथुन प्रवेश कर जाते हैं, और केस कतर लेने से वो पास में रहते ही नहीं, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। रहने की जगह कैसे मिली, प्राणों वाली चीज तो स्नान करने से केस ये जनेऊ लेने से नष्ट हो जाते हैं, और केस रखे नहीं कहाँ रहे, केस रहे तो पाप सब वहां रहते केसों में, वे फिर जनेऊ लेने के बाद फिर प्रवेश हो जाते हैं। इस वास्ते संस्कार में पहले केस कतरना ये संस्कार का खास अंग है। ऐसे ही पंचगव्य है, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, ये पंचगव्य है। ये पंचगव्य प्रयास करने से भीतर की शुद्धि होती है, केश अधिकार से बाहर की शुद्धि होती है, जिन्हें वो अधिकारी होता है, और केशों को नहीं कतरना से केशों को पाप रहते हैं। इस वास्ते केश कतरने की प्रथा है। ये सब ठीक करोगी, कोई भी काम किया जाए विधि से किया जाए तो वो ठीक होता है, अरे विधि से विपरीत काम नहीं होता। जैसे कोई हलवा बनावे, हलवा में क्या होता है, आटा होता है, घी होता है, पानी होता है, छिड़ी चार चीज होती है। हलवा बनाने में चार चीज होती है, वो तेल करके सीख ठीक तोल करके बरोबर ले लो, और फिर साथ में पानी डाल दो, पानी में घी डाल दो, घी में आटा डाल दो, आटे में चीनी डाल दो, हलवा बन जाएगा। पूरी मात्रा में डालो नहीं बनेगा, तो कैसे बनेगा। हलवा बनाओ तो पहले घी लाओ, और घी में जो सूजी का बनाना हो, आटे का बनाना हो, वो आटा डाल करके उनको भूनो, बिना में रंग हो जावे, सुगंधी आने लगे, तब समझना चाहिए कि ये सैंतल आएगी। अब ये सिक्के अच्छी तरह से उसमें खूब गर्म गर्म जल, जिसमें चीनी डाली हुई है, ऐसा जल एक सादा जल होता है, खूब गर्म खोलता हुआ, ऐसा गर्म में डाला जाए जल, तो वो हलवा बनता है चीनी का और सादा। उसमें भी पहले सादा डाला जाए बहुत तेज गर्म गर्म, पीछे चीनी डाली तो सफेद होता है, और पहले चीनी डाल तो लाल हो जाता है हलवा। तो इस तरह से विधि से बनाने पर हलवा बढ़िया होता है, और विधि से इतनी बनाए तो बढ़िया नहीं होता। ऐसे जिन्हें वो लीर विधि नहीं करी तो क्या हलवा बन जाएगा, पानी डाल दिया, पानी में घी डाल दिया, घी में चीनी डाल दी, चीनी में बस आटा डाल दिया, चीज तो वही है। विधि पूर्व नहीं किया तो हलवा नहीं, विधि पूर्व किया बहुत बढ़िया होता है, और वो बन जाए सीज जाए, फिर घास लेकर के उसमें थोड़ा जगह नीचे एकदम भव घास है, उसे एकदम पक जाता है, घी ऊपर तैरने लगता है सीधे पर। तो ऐसे बनाना विधि पूर्व बनाने से काम विधि दृष्ट हो यही जेते यष्टि बना समाधान से सात्विक सो सात्विक होता है, अरे विधि बिना होता है सात्विक नहीं तो राजसी तामसी होता है। ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधोगच्छन्ति तामसा विधिहीनम अश्रेष्ठानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विहितम यज्ञ तामसम। विधि बिना तामस होता है तो आप तामस का अधोगच्छन्ति ठीक नहीं होता, इस वास्ते विधि दृष्ट होगी। अभी आपने बताया कि केस में पाप रहते हैं, हाँ जी, तो ये सन्यासी और वैरागी ये बाबा लोग जो केस रखते हैं तो ये तो इनके तो हमेशा पाप रहता होगा। वह तो सब त्याग किया, देखो पाप केसों में ही नहीं रहता है, पाप तो सब शरीर में था, भीतर भाव में रहता है, विशेषकर मन बुद्धि के भाव में पाप रहते हैं ज्यादा। तो जो केस रखने वाले हैं पंच केसी, उनके पाप नहीं रहते हैं, जिन्हें वो लेता है कैस रखता है उनकी बात कही गई। सोना तोला जाए तो सोना ले तोड़े ईंट के मेरी तोलना पीली पीली सोना पीली तो ईंट है। अरे सोना तोला जाए ईंट कहाँ लिया है तुम? ऐसे बात हो जाती ब्रह्मचारियों के जिन्हों की संसारी बाबा होते हैं, बैरा के बाबा होते हैं। ईंट कहाँ तोलो भाई, सोना तोली जाए सोना, सोना तोलने में देखे ईंट तोलते हो। वो बात दूसरे प्रसंग की, दूसरे प्रसंग की दूसरी बात बताऊ। एक मार्मिक मनुष्य की शुद्धि होती है, परंतु वो शुद्धि अंतकरण की शुद्धि है तो त्याग से होती है। और जो त्याग करके साधु बन जाता है, सच्चे हृदय से सन्यासी बन जाता है, उस त्याग से जितनी शुद्धि होती है इतनी अनुष्ठान से शुद्धि नहीं होती है। विद्यारण स्वामी हुए हैं जिन्होंने वेद भाष्य सायण भाष्य संस्कृत में विद्यारण स्वामी का बनाया हुआ सायण भाष्य, तो सायणाचार्य थे वही पंचदशी बनाए हैं। तो ऐसे ग्रंथ रचने वाले बड़े नामी विद्वान थे, तो उनने ये जो बुक राजा थे उनके भी आमात्य थे, दक्षिण में रहते थे, जैसे हम्पी है नहीं स्कंधा, वहां पर उनका राज्य था, वहां पहले पुराने चिन्ह भी है, तो वहां के वीरूपाक्ष भगवान शंकर का मंदिर है, वो विद्यारण्य स्वामी का बनाया हुआ सुनाया उन्हें, हम गए थे। तो वो विद्यारण्य स्वामी ने लक्ष्मी के लिए गायत्री का अनुष्ठान किया, लक्ष्मी जरूरत हो जाए पैसा मिल जाए, अनुष्ठान किए तो एक दो कई पुरुष तरण किए, संख्या भी याद नहीं मिली, कई पुरुष तरण किए, पुरुष तरण करने पर लक्ष्मी नहीं मिली, धन नहीं आया, तो उन्होंने उताकर छोड़ दिया, फिर संन्यास ले लिया। संन्यास में विद्यारण्य स्वामी हुए, सायणाचार्य विद्यारण्य हुए, तो संन्यास लेते ही लक्ष्मी सामने आ गई, कहते माँ अब मैं क्या करूं, वे अब मैं तो छोड़ दिया संन्यास, तो पैसा छूना ही छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, पहले मैंने इतनी तपस्या क्यों नहीं किया। तो गायत्री ने बताया कि ये देख तीता की जलती जलती आग, तेने किया दिन से इतनी ब्रह्म हत्या थी, इतने इतने पाप थे, वे पाप सब दूर हो गए, जो जो नवस्नान किया गायत्री का त्यों ही त्यों पाप दूर हो गए, पर जो रहे हुए पाप वो गायत्री से दूर नहीं है, वो तो त्याग से दूर हो गए, सब त्याग करके भजन में लग गए, इस वजह से सब पाप दूर हो गए, पाप दूर हो गए तो मैं सामने आ गई, पाप का प्रतिबंध था वो तुम्हारे आड़ हट गई। तो त्याग करने से आपके संध्यार गायत्री सबसे तेज होता है, वो जो भीतर से त्याग कुछ नहीं चाहते उनके त्याग करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। तो विद्यारण्य स्वामी के गायत्री के अनुष्ठान से पाप दूर नहीं हुए, वे सब त्याग करते ही सब पाप दूर हो गए, लक्ष्मी प्रकट हो गई। फिर कह मैया हमारे को चाहिए नहीं, हम तो पहले छूते ही नहीं, तो फिर उस शहर में मोरों की वर्षा हुई, ऐसी बात सुनी है। तो इस वास्ते त्याग करने में साधु है बैरागी है उनके ऊपर ये नहीं लगा लागू नहीं होगा। कह रहे हैं गायत्री मंत्र जो है ये वैदिक मंत्र है, तो इसकी जगह है पौराणिक मंत्र, कोई साधारण सा हम करते कर ले जो चलते फिरते कभी भी ले सके, तो ऐसा कर सकते हैं क्या गायत्री की जगह पर यज्ञोपवीत लेकर के? भगवान के नाम का जप करना कम नहीं है, गायत्री से पवित्र कम नहीं है, परंतु एक बात सुना मैं आपको, ध्यान देकर आप सुनो सब बातों को। जैसे दान पुण्य करने से आदमी पवित्र होता है, परंतु टैक्स की चोरी करने से पाप लगता है, राज्य का जो टैक्स आता है उसको चोरी करता है पूरा नहीं भरता है तो द्रव्य बहुत अशुद्ध होता है, तो टैक्स देना आवश्यक है। इसी तरह से द्विजाती घर धर्म ले लिया, उसको जनेऊ लेना टैक्स है, वो नहीं दो तो डंडा पड़ेगा, और भजन स्मरण करने से पुण्य होगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, परंतु एक अपराध होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घर जन्म लिया, अवस्था ठीक है, जनेऊ का मौका जनेऊ नहीं लिया जाए तो ये टैक्स है। संध्या करना, जनेऊ लेना, ये उस वर्णक में टैक्स है। ये भगवान का भजन है, वो चीज और चीज है। भजन तो करते हो, दान तो करते हो, टैक्स नहीं देते तो टैक्स नहीं देगा, दंड होगा अलग, और भजन से मेरा फल होगा अलग होगा, मगर वो संध्या की गर्द नहीं सजेगी। दंड टैक्स टैक्स दिया नहीं, दान पुण्य करते हो पकड़े जाओगे। इस वजह से जनेऊ लेना, संध्या करना, ये तो द्विजातियों के ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। इस वजह से पूर्व मीमांसा में संध्या करने का विशेष पुण्य नहीं बताया है, वो तो सुबह शाम रात्रि दिन में होने वाले पाप दूर होंगे, सब पाप दूर नहीं होते, उसके पाप दूर नहीं बताया है, उसको टैक्स बताया है। जैसे राज्य का कोई लड़का पैदा हुआ, ध्यान देना, लड़का पैदा हुआ, अगर सब लोग अपने उत्सव मनाओ तो उत्सव मनाने का कोई फल नहीं होगा, और नहीं मनाना दंड होगा। ऐसे संध्या करने का कोई पुण्य नहीं होगा नया, वो रात दिन का पुण्य नष्ट होगा, पाप नया नहीं होगा, अभिनंद से नया होगा। तो राज की टैक्स न देने से दंड होता है, इस वास्ते नहीं लेने से, जिन्हें नहीं लेने से टैक्स आप लागू होता है वो दंड होगा। ख्याल में आ गया होगा, इन्हें कोई पहले से पौराणिक मंत्र का जाप कर रहा है, जाप करो पहले से, वो ठीक है पहले से करो सदा ही, वो जब अलग है भाई। देखो दान पुण्य अलग है, टैक्स अलग होता है। दान पुण्य होता है वो तो सुपात्र दान के दिया जाता है, टैक्स राज को भरा जाता है, वो टैक्स न भरने से राज का दंड होता है। ऐसे जिन्हें वो आदि लेना संध्या करना ये टैक्स है दुजातियों के लिए। गायत्री जप करना जरूरी है इसको भी, ये बात है। वो विशेष गायत्री जप जाते ब्रह्म तेज बढ़ता है बहुत। कहते हैं उम्र ज्यादा हो गई, बड़ी उम्र में अब जरूर जनेऊ लेवे कि नहीं? देखो तीन तरह का प्रायश्चित होता है, मेरे को कहा तुम सुनाओ, मैं क्या सुनाऊ बताओ। कि प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर में बातें अच्छी होती है, खराब नहीं होती है। मैं तो जानता हूँ प्रश्नोत्तर में बड़ी भीतर में शंकाएं होती है, दूर होती है, कहो के खुल जाती है बातें। मेरे को आया ये प्रश्नोत्तर करने में समय नहीं, व्याख्यान दो, अब व्याख्यान का दू कैसे दू, मेरे को बात पूछते हैं, और पूछते उन बातों में बहुत सार बात कहता हूँ मैं, व्याख्यान में इतनी बात नहीं आती, पूछने पर आती है वैसी। इस वास्ते मैं बातें कहता हूँ, मेरे को आगे क्या तुम व्याख्यान दो, पूछते लड़के बैठे रहते पूछ देते ऐसे, तो पूछते रहते हैं, पर पूछ रहे सार है। मैं समझाऊ इतनी बातें आज हुई, ऐसी व्याख्यान में नहीं होती, कहो के समाधान हुआ होगा। ठीक है, अच्छा तो अभी बात चल रही थी ये जो बड़ी उम्र में जनेऊ लेने, ये जो कहते हैं कि आपके वचन सुनना चाहते हैं, आपका व्याख्यान सुनना चाहते हैं, तो प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई दूसरा है क्या? दूसरा है व्याख्यान कहूं तो मेरा वचन हो गया, प्रश्न उत्तर देना तुझे हो गया। मैं तो ऐसा बात हूँ, दोनों बातें ठीक है। व्याख्यान देने में मेरी मर्जी से कहता हूँ, याद आ जाए कह देता हूँ। प्रश्न उत्तर करने से मन में जो शंकाएं होती है दूर होती है। मैं तो ये विश्वास रखता हूँ कि आज प्रश्नोत्तर हुए, इनमें क्यों का समाधान हुआ होगा। जो देने लेना चाहते हैं उसमें जो क्या क्या शंका, क्या क्या बात होती है, व्याख्यान थोड़ी याद आती है। मैं कही है पहले भी, पर प्रश्न पूछने पर जो बातें आती है वो बिना पूछे नहीं आती है। इस वजह से इसमें भी लाभ होता है, व्याख्यान में भी लाभ होता है। अब कहते हैं बड़ी उम्र है तो देखो तीन प्रायश्चित हो रहे, तीन। एक तो उम्र होगी अधिक, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों के अवधि 24 वर्ष तक, वेश की बात बताई है वो 8 वर्षों है, नारी उम्र है। तो उस उम्र में ब्राह्मण को जल्दी लेना चाहिए, क्षत्रिय को दूसरी, उसे देरी तक ले सकते हैं, जल्दी लेने में कोई दोष नहीं है, ऊपर उम्र तक ले सकते हैं। तो उम्र बीत गई, आयु ज्यादा हो गई, तो उसका प्रायश्चित करना होगा। एक बात, एक पिता के जनेऊ नहीं थी और वो जन्म लेते हैं तो एक प्रायश्चित वो करना होगा। तीसरी बात, जनेऊ नहीं ली, ब्याह हो गया है तो उनको प्रायश्चित करना होगा। तो अधिक उम्र हो जाने से और पिता के जनेऊ न होने से और ब्याह होने से तीन प्रायश्चित करना पड़ेगा। और गायत्री का जप होता है, गौदान होता है, ब्राह्मणों को पूछो, प्रायश्चित करना चाहिए अधिक उम्र होने पर और शुद्ध होना चाहिए। अब एक प्रश्न है कि न चाहते चाहने पर भी हम दोषों का त्याग करने में असमर्थता का अनुभव करते हैं, तो ऐसा कोई सुगम उपाय बतावें जिससे हम वर्तमान में निर्दोष हो सकें, जिससे हम वर्तमान में ही निर्दोष हो सकें। निर्दोष हो जाओ, शुद्ध नियत शुद्ध कर लो। न चाहने पर भी दोषों का त्याग करने में हम असमर्थ अपने आप को, असमर्थता तो पापों के कारण होता है। जैसे आदमी बीमार रह जाए तो चलने में असमर्थ होता है, या जवान होता है तो हाथों से भीड़ को दूर कर चला जाता है। तो इस तरह से पाप ज्यादा होने से उस तरफ चलने में असमर्थता होती है, पर ज्यों ज्यों पुण्य करोगे, ज्यों ज्यों सत्संग करोगे, ज्यों ज्यों आप में ताकत आ जाएगी, फिर अच्छी तरह से आप चल सकते हो। तो प्रायश्चित करना और जन्म लेना। गीता जी में विरोधाभास है, एक तो एक जगह तो देखो भाई, गीता जी मत छेड़ो, थोड़ी सी बात है। और अच्छा, अब विरोधाभास होता है, मैं उत्तर तो दे दूंगा, अब समय तो लगेगा। अब कह तुम व्याख्यान दो, मैं कब दूं व्याख्यान, पूछने वालों को तो नहीं दूं, ये ठीक नहीं है। इस वास्ते आपसे क्षमा मांगता हूँ। हम बोलो, एक तो एक जगह तो निर्योग क्षेम आत्मवान, और एक जगह योग क्षेम वहाम्यहम, तो ये विरोधाभास लगता है। विरोध नहीं है, एकदम एक ही बात है। योग क्षेम से तुम चिंता मत करो, योग क्षेम में मैं वर्णन करूंगा, एक ही बात वही। तुम तेरी योग क्षेम ने, योग क्षेम की चिंता तू मत कर, क्योंकि मैं करूंगा योग क्षेम बात। तो एक ही बात हुई, दो बात कैसे हुई? तू निर्योग क्षेम हो जाए, तू योग क्षेम की चाहना मत कर, उसकी चिंता तू मत कर, तू भजन में लग जाए, वो काम मैं करूंगा। एक ही बात, दो नहीं है। वर्ण जन्मना है या कर्मणा, वर्ण व्यवस्था हाँ। जन्मना है या कर्मणा, वर्ण व्यवस्था जन्म से ही है। जाति कहते हैं, जाति जन्म से ही बनती है, कर्म से कृति बनती है, और जाति जन्म से बनती है। कृति ऊंची होने पर कल्याण हो जाएगा, और जाति ऊंची नहीं हो जाएगी। कोई संत महात्मा हो गया तो ब्राह्मण की कन्या उपया दो, ऐसा नहीं होगा। ये विधि तो होगी जन्म से, और कल्याण होगा कृति से। इस बात दोनों ठीक है, और जाति मुख्य मानी जाती है जन्म से। जाति शब्द जनी प्रादुर्भाव से बनता है, जाति बने ज्ञा जनो जा देश हो जाता है, अक्षति अंतिन हो जाता है, जाति बन जाती है। तो जन्म के साथ ही जाति जन्म शब्द कहो तो जाति को एक बात है। जब बहुत सी बातें कुछ भी समझ में न आवे तो क्या करना चाहिए भगवान? कोई समझ नहीं आया तो राम राम राम राम राम राम राम राम सब ठीक हो जाएगा। कोई समझने की जरूरत नहीं, भगवान याद करो, रटन करो, सब काम ठीक हो जाएगा। ररो ममो अक्षर पढ़ लीजिए, तन मन वचन साध पे दीजिए, गुरुगम ज्ञान ध्यान एक धारा, प्रेम से इतने नाम प्यारा। जिनको बेचारे भोले भाले साधकों को जो श्रद्धा रखते हैं पर उनको अधूरे और बनावटी गुरु मिलते हैं, तो अब वो उनकी गति कैसे होती है और वो क्या करें? देखो, पूर्ण गुरु मिलते नहीं। मैं तो गुरु बनाने के पक्ष में नहीं हूँ। भोले भाले वो गुरु ढक लेते हैं, तो मैं तो कहता हूँ, अपने मारवाड़ी कहावत है, गुरु की जय जानियो पानी पीजे छानियो। गुरु जानकर के करना चाहिए, हर एक गुरु नहीं बनता। गुरु बनने जिनके शौक लगी है वे गुरु बनने लायक है ही नहीं। वे गुरु कैसे बने, वे तो उनके चेले की इच्छा है, तो वे चेला दास है। अब चेला दास गुरु कैसे बनेगा? रुपयों की इच्छा है रुपयों का दास, मान की इच्छा है मान दास, प्रशंसा चाहे तो प्रशंसा दास, ऐसे रुपये चाहिए रुपये दास, ये चेला चाहिए वो चेला दास। अब चेला दास गुरु कैसे बनेगा? गुरु बनता है वो तो जो रुपया जिनके पास है उनको चेला बनावे, तो चेला बनावे तो भेंट आएगी रुपया, तो रुपया हुआ तो रुपया दिया उसने, तब गुरु जी बने, तो गुरु जी हुए रुपयों के दास, आप रुपयों के मालिक, तो आपका पोता चेला है वो आपके पास रुपया, रुपयों को उनको गरज, तो आपके चेला तो हुआ रुपया, रुपयों का चेला हुआ वे, तो पोता चेला हुआ आप हो दादा गुरु अखाल में आया नहीं शिष्य हरे धन अर शोकन हरे ही सो गुरु घोर नरक में पड़े। धन तो ले लेते हैं और उसके शोक दूर नहीं कर सकते, वे गुरु नरक में जाते हैं। तो गुरु वो है गुकारस अंधकारस रुकारस तंद्रोदगत, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे वो गुरु होता है, गुरु तमाशा नहीं है। गुरु की महिमा बहुत है भगवान से अधिक, पर गुरु बन गुरु गुरु होता है। अब गुरु गुरु शिष्य अंध बदिर कर देखा, एक सुने एक नहीं देखा, गुरु जी तो अंध है, चेला जी बहरा, गुरु जी को पता नहीं है, गुरु क्या वो सुनता नहीं, कोई भजन करो ये सुनता ही, चेला तो बन गया सुनता है ही नहीं, तो तू बहरा है, वो अंध है था को नहीं पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। जयराम जी के गुरु शिष्य अंध बदिर कर देखा, एक सुने एक नहीं देखा, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद। हमारे को कोई सतावे दुख देवे है? कोई सतावे हाँ। दुख देवे तो सहन करना चाहिए। देखो पर... दोनों बातें शब्द के एक कायदा नहीं होता, कोई दुख देवे तो सहन करना चाहिए कि लड़ाई करनी चाहिए कि मुकदमा करना चाहिए कि कुछ नहीं बोलना चाहिए क्या करना चाहिए, शब्द के एक लागू नहीं होता। साधु है भजगा, अब कोई लड़ाई करे दुख दे तो कोई परवाह नहीं, गृहस्थ है उसको नहीं। कौरवों ने पांडवों का राज्य हरण कर लिया तो पांडव संत पुरुष साधु पुरुष थे, परंतु उन्होंने युद्ध किया, दुष्टों के हाथ से दुनिया को बचाया, एजाद मिलने पर पोते को राज देकर के जंगल में चले गए। इस वास्ते दुष्टों को दंड देकर ठीक सीधा करना ये भी काम है क्षत्रियों का, तो सबके लिए एक कायदा लागू नहीं होता, अलग अलग होता है वर्ण आश्रम को लेकर परिस्थिति को लेकर। साधु को जनेऊ लेनी चाहिए कि नहीं? साधु साधु होने के बाद में जाति पाति से जाति पाति उसी कोई नहीं रहती, तो जनेऊ लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं रहता है, साधु बन गए असली बैराग हो गया फिर जाति नहीं रहती है, तो उसको जनेऊ लेना चाहिए कि नहीं? जनेऊ नहीं लेना चाहिए, कोई जरूरत नहीं जनेऊ की, जो जनेऊ से ऊंचे उठ गए। पहले बताइए मैम, 80 मंत्र 80,000 मंत्र है और 4 उपासना के 84 मंत्र है, वो बच्चे 4 पर 84 आंत्रा लगाते हैं, वो सूत्र फिर जनेऊ बनती है, 4 वेद है, 4 वेदों से ऊंचे उठ गए उनके जरूर जरूर भी है। साधु में एक तो सन्यासी होते हैं और एक वैष्णव साधु। तुम्हारे क्या मतलब सन्यासी से, फालतू बात करते हो, सन्यासी प्रण करते आप सन्यासी हो, आपके पंचायती पूर्ति में सन्यासी ने पूछा है आपसे, फालतू क्यों करते हो काम, फालतू मत पूछो अपनी बात पूछो, खत्म हो गया। पंचायत के दूसरों की समय इतना खराब करे, मेरा समय खराब करे, अपने दुनिया का समय खराब करे, पाप लगेगा अपराध लगेगा, फालतू बात पूछते हो अन्याय करते हो, कितनों का समय लेते हो, इतना पाप होगा आपको, तमाशा कर रहे, तमाशा नहीं है, खेल नहीं है ये, अरापेरी की बात नहीं, खड़ा खड़ी को खेल है। सन्यासी यूं करते हैं, वो यूं करते हैं, तुम्हारे को पूछा सन्यासी ने? हमारे सत्संग में आते हैं जब स्त्री आई हुई है तब कहते महाराज पति पर धर्म की शिक्षा दो, मतलब क्या मेरी स्त्री सामने अनुकूल हो जाए, ये कोई नियत है नहीं, खराब खोटी नियत है। ग्वालियर गया था, वहां लोग इकट्ठे हुए, महाराज मालिकों के कर्तव्य बताओ, मैं लड़ाई करने वास्ते नहीं आया हूँ, नौकरों को बताओ मालिकों करते हो, मालिकों को बताओ नौकरों करते हो, लड़ाई होगी हो क्या फायदा होगा, कर्तव्य अपना पूछो, सन्यासी को बात छेड़ते हैं, किसी की बात मत छेड़ो, घर में जो खड़बड़ी में से वो प्रश्न पूछो। कहते हैं स्वभाव सुधार, स्वभाव सुधार खुद की लगन से है, खुद की लगन होने से संतों की कृपा भी हो जाती है, भगवान की कृपा भी हो जाती है, साधन भी हो जाता है। मूल खुद की लगन है कि मेरा अंतर्गत शुद्ध हो, फिर मदद सब कर देते हैं। मूल में अपना विचार। एक माई पूछती है, मैं क्रोध छोड़ना चाहती हूँ पर कोशिश करने पर भी ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। भगवान से पुकार करो, भगवान को, हे नाथ, हे मेरे नाथ। क्रोध छूटेगा कामना के छोड़ने से। इच्छा रखते और इच्छा के बाद में क्रोध आता है, परंतु वो आप समझ नहीं सकती। इस वास्ते हे नाथ पुकारो रात और दिन भगवान को, उसकी कृपा से ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा से बहुत विलक्षण बात होती है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे कि मैं गीता का पाठ करता हूँ, मेरे को जाना है नौकरी पर। और पाठ के समय ही वहाँ गुरुद्वारे में बड़ा हल्ला होता था, मेरे पास में गुरुद्वारा, अब क्या करूँ मैं। तो बेल रोक रही, भगवान से प्रार्थना करी, हे नाथ मैं क्या करूँ, समय तो मेरे को है नहीं पास में, पाठ अभी करता हूँ, अरे अभी हल्ला होता, पाठ होता नहीं, फिर मेरे को समय नहीं, नौकरी में जाना पड़ता है। तो वो कहते थे मैं पाठ करना चाहूँ, सुनना मेरा बंद हो गया। वो हल्ला कितना ही सुनता ही नहीं, पाठ में मन लग गया। भगवान की कृपा से क्या विलक्षणता होती है, बड़ी अलौकिकता होती है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, आपके बल से काम नहीं होगा, भगवान के बल से होगा काम। विश्वास भगवान पर रखो।